چه پر سر دا اورو الله الله وای چه پر سر دا اورو الله الله وای دا سردار دا ظلم و فدائی دی دا سردار دا ظلم و فدائی دی چه پر سر دا اورو الله الله چی پر سر دارو اللہ اللہ وائی دا سردار دا ظلم و فدائی دی دا سردار دا ظلم و فدائی دی دا چی زان پانچا در دور غاری نا کفن نا لحد لچا واری دا چیزان پانچا در دول غاری نا کفن نا لحد لچا واری بخت ورد ازل بخت ورد دا سردار دا ظلم و فدائی دی دا سردار دا ظلم و فدائی دی چی پر سر دا اورو اللہ اللہ وائی چی پر سر دا اورو اللہ اللہ وائی دا سردار دا ظلم و فدائی دی دا سردار دا ظلم و فدائی استشهاد تا پمین خمار دی حسن چی لجوان دا بزار دی استشهاد تا پمین خمار دی حسن چی لجوان دا مرگی سرسترگی دا مرگی سرسترگی اشنا جنگوی دا سردار دا ظلم و فدائی دی دا سردار دا ظلم و فدائی دی چی پر سر دا اورو اللہ اللہ وائی پر سر دا اورو اللہ اللہ وائی دا سردار دا ظلم و فدائی دی دا سردار دا ظلم و فدائی دی دا مرگشتا وردی میڑا نہیں دی دا حمزت کاروان لا روائی دی مرگشتا وردی میرے نئی دی دا حمزت کاروان لاروائی دی و جنت چلار و جنت چلار پر پر چوڑوی دا سردار دا ظلم و فدائی دی دا سردار دا ظلم و فدائی دی چی پر سر دا اورو اللہ اللہ وائی چی پر سر دا اورو اللہ اللہ وائی دا سردار دا ظلم و فدائی دی دا سردار دا ظلم و فدائی دی دا ایمان پا قوات ورطا تاب کری سمندر غندی زان پر کباب کری دا ایمان پا قوات ورطا تاب کری کباب کری رضا والی سر ستار رضا والی سر پابا در در کلی دا سردار دا ظلم و فدائی دی دا سردار دا ظلم و فدائی دی چی پر سر دا اورو اللہ اللہ وائی چی پر سر دا اورو اللہ اللہ وائی دا سردار دا ظلم و فدائی دی دا سردار دا ظلم و فدائی شفاعت اللہ را نصیب کا پکمت کی مخلص لتحذیب کا شفاعت اللہ را نصیب کا پکمت کی مخلص لتحذیب کا مستغفر دا ارزا مستغفر دا ارزا استالح دارا لائی دا سردار دا ظلم و فدائی دی دا سردار دا ظلم و فدائی دی چی پر سر دا اورو اللہ اللہ وائی جی پر سردا اورو اللہ اللہ وائی دا سردار دا ظلم و فدائی دی دا سردار دا ظلم و فدائی دی دا سردار دا ظلم و